У эфіры радыё Свабода. Слухачы, радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі. Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм. У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом. У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа. А эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі. У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі. У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Жданко і Ян Максімюк. Пішыце нам на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У чацвер перадача «Вашы дзеці» і новае падарожжа свабоды. У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Вашы дзеці». Суботу на вашыя пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі. І перадача «Зона свабоды» – сумесны праект нашага радыё і телеканалу «Белса». У нядзелю новы выпуск «Пражскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Ад панядзелка да суботы бібліятэка свабоды. Летапіс сучаснай гісторыі з экскурсам у мінулае. Кнігі, тэмы якіх вырастаюць з радыёперадач. Па раніцах ад панядзелка да пятніцы музычная перадача «Белы спіс свабоды». Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року, а таксама музыкі, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў. У будзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку. Інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка. Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды». А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы. Слухайте нас у интернете свобода.орг.